Był program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 września. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Onet podaje, że na Lubelszczyźnie odnaleziono szczątki kolejnego drona. W prokuraturze dziś przesłuchanie rosyjskiej aktywistki z Pussy Riot. Polska, Finlandia 3-1. Biało-czerwoni wciąż w grze o awans do mundialu. Kolejny dron spadł na Lubelszczyźnie. Przed 22 w polu kukurydzy w miejscowości Polatycze w gminie Terespol znaleziono wypalone miejsce. Leżały tam szczątki nieznanego obiektu, dowiedział się Onet. Fragmenty drona odkryli pogranicznicy. Portal podaje, że wszystko wskazuje na to, iż był to dron z silnikiem i śmigłami. Śledczy z Suwałk zbierają materiały w sprawie zatrzymanej w sobotę na polsko-litewskiej granicy członkini antyputinowskiej grupy Pussy Riot. Za Rosjanką wydano czerwoną notę Interpolu. Kobieta jest w izbie zatrzymań, czynności trwają, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel. Nasze działania skupiały się na zgromadzeniu, pozyskaniu dokumentacji, która była podstawą wystawienia tej czerwonej noty i podstawą zatrzymania. Poza tym prokurator również zaplanował przesłuchanie. Ono odbędzie się w poniedziałek. Po nim śledczy zdecydują, co dalej. Pussy Riot to rosyjska grupa punkowa znana z antyrządowych protestów i feministycznych wystąpień. Intensywne opady deszczu i burze mogą wystąpić dziś na terenie powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego w Małopolsce, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe są podtopienia, napisało RCB w mediach społecznościowych. Rządowe Centrum przesłało alert do mieszkańców. W Trójce wspominamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę, Kasię Stoparczyk. W przeszłości prowadziła kultową audycję Dzieci wiedzą lepiej, w której zadawała dzieciom poważne pytania. Była też prowadzącą audycji Myśli dziecka 357. W niej rozmawiała ze znanymi postaciami ze świata sztuki, filmu czy teatru. Szukała u nich wewnętrznego dziecka. Aktorka, wokalistka, chociaż mnie dużo bardziej pasuje jednak pieśniarka, bo to głębiej, jakoś tak pełniej. Pani Stanisława Celińska, dzień dobry. Witam serdecznie. Jest pani cudem? Oj, no ja w ogóle się staram, żeby było jak najlepiej. Mam dobre chęci, a to jest ważne. Chociaż mówią, że dobrymi chęciami to piekło wybrukowane. Jakie jest pani ulubione słowo? Kocham. Często pani je wypowiada? Tak, dosyć często. A mogę zapytać się, do kogo? Najczęściej do piesków, niestety. Katarzyna Stoparczyk prowadziła też Zagadkową Niedzielę i była autorką cyklu 116-111, którego tytuł nawiązywał do numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. I kolejne informacje w serwisie. Piłkarska reprezentacja Polski po remisie z Holandią poszła za ciosem i zrobiła kolejny krok na drodze do zajęcia co najmniej drugiego miejsca w grupie, premiowanego grą w barażach o mundial. Biało-czerwoni wygrali w Chorzowie z Finlandią 3-1. Kolejny mecz Polaków w kwalifikacjach 12 października w Kownie z Litwą. I jeszcze jedna informacja sportowa. Carlos Alcaraz wygrał wielkoszlemowy tenisowy turniej US Open. A w meczu o trofeum Hiszpan pokonał lidera światowego rankingu Włocha Janika Sinera 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Dla Alcaraza to szósty w karierze triumf w wielkim szlemie i drugie zwycięstwo w US Open. Przez centrum Krakowa przeszedł wyjątkowo długi marsz. Wszystko za sprawą jamników. Do stolicy Małopolski przyjechali miłośnicy tej rasy z całej Polski. Rozstrzygnięto konkurs. Ja i mój jamnik, duet doskonały. Wygrała Kira i jej właścicielka, pani Magdalena z Krakowa. To jest dziewczyna, Kira, ma 4,5 roku. Jest bardzo posłuszna, kochana i lubi występować, jak się okazuje. Ona lubi się synchronizować ze mną, lubi też wykonywać pewne zadania. Dostaliśmy statuetkę ręcznie wykonaną. Tutaj widzę jakaś poduszka jamnicza podróżna, jest legowisko i pewnie jakieś jeszcze inne niespodzianki. Za rok organizator marszu Polskie Radio Kraków chce pobić rekord Guinnessa i zgromadzić największą liczbę jamników w jednym miejscu. Impreza ma się odbyć na krakowskich Błoniach. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz popada w centrum i na zachodzie, na południu możliwe burze. Najwięcej słońca na wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni nad morzem do 27 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Look out my window. on my mind. Yeah, and a view at my window, I see the horizon glow. I wonder, Lord, I wonder, is it a sign? Świetny blues otwiera nam audycję. Zaraz opowiem o wykonawcy. Dobry wieczór Państwu. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W poniedziałek po północy w Trójce zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. Zaledwie rok po świetnej płycie Broken wybitny amerykański wykonawca blues rocka Walter Trout wydał kolejny album studyjny, jak przystało na muzyka, który grał na gitarze u boku takich gwiazd jak John Lee Hooker czy John Mayall, zamieścił na nim 10 nowych utworów będących manifestem twórczej wolności. Walter Trout, gitarzysta, wokalista i twórca piosenek z nowej płyty Sign of the Times, Znak Czasów. To autorskie dzieło doświadczonego artysty, który nie myśli już tylko o tym, aby stworzyć zgrabną melodię i ozdobić ją efektowną gitarową solówką. To robił już wielokrotnie przez ponad pół wieku kariery. Teraz chce nam jeszcze powiedzieć coś o świecie, który go otacza. No i nie są to obserwacje zbyt optymistyczne. Artificial feelings, artificial mind. Now we got intelligence, the artificial kind. Artificial sadness, artificial tears. You get artificial happiness and artificial fears. It's artificial. Yeah, it's artificial. I can't tell what's real anymore. Artificial coolness, artificial style. You got artificial laughter with an artificial smile. Artificial loyalty, but you know it just ain't true. You get artificial kindness, you can see right through. It's artificial. Nagranie nosi tytuł Artificial, sztuczny, a może raczej sztuczna, bo to znana państwu gwiazda internetu jest główną bohaterką tego utworu, Waltera Trauta. Od lat polecam państwu jego płyty, no i ta najnowsza Sign of the Times nie będzie wyjątkiem. Diametralnie zmieniamy klimat muzyczny, sięgając po płytę Davida Byrne, ale kwestia opisu współczesnego świata pozostaje aktualna. One, two, one, two, three, and... Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love, in every kind of way. Everything you know, in every single face. Every change of heart and every saving grace. Every song we sing and every kind of play. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front. David Byrne and Ghost Train Orchestra, album Who's the Sky. 12 piosenek o otaczającej nas coraz bardziej rzeczywistości. Czasem abstrakcyjne, a czasem tylko ironiczne teksty, jak zwykle są istotne. Orkiestrowe aranżacje są dość wymagające. To nie jest łatwy pop dzisiejszych czasów, no ale David Byrne mawia, w moim wieku nie wypada chować się tylko we własnej strefie komfortu. Już wiem, kim jestem i wiem, co robię. I went to the place where I was told I should go. But when I got there, there was a door called no. I met with a man who said I should know that you cannot go in when the door says no. He said, not so fast, you've got to go slow, and these things take time. If the door says no, it said, don't open me, sir. There's a reason I'm closed, and no one can enter, as everyone knows. Then I met a girl, she gave me a kiss. I discovered a world where the door says yes. I began to see things. There's more and not less. Every atom and tree is shouting out yes. Every thought that we have, every step, every the last thing a man ever wants to hear. Just how prawda to ostatnia rzecz, jaką ludzie chcą słyszeć, śpiewa David Byrne w piosence The Truth, zamykającej album Who is the Sky. I to przypomina mi, że już 40 lat temu amerykański artysta, będąc członkiem zespołu Talking Heads, napisał i nagrał taki oto utwór. Well, we know. Talking Heads, The Road to Nowhere, Droga donikąd. Ostatni utwór z płyty Little Creatures, wydanej w 1985 roku. Mam wrażenie, i to nie jest jakieś szczególne odkrycie, że duch zespołu Talking Heads nadal obecny jest w solowej twórczości Davida Byrna. Program trzeci, Dym na wodzie, oto trzecia dziś nowa płyta znanego wykonawcy, tym razem Brytyjczyka, przed Państwem Glenn Hughes. the voice in my head. Po 9 latach przerwy w karierze solowej znany rockowy wokalista i gitarzysta Glenn Hughes powrócił ze studyjnym albumem Chosen. Piękną okładkę ma ta płyta, taką nietypową. Takie fotografie to widuje się raczej na wysmakowanych norweskich płytach jazzowych. Brytyjski artysta, który ma wśród swoich dokonań występy w zespołach Deep Purple, Black Sabbath i Black Country Communion, proponuje nam 10 utworów w dobrze znanych klimatach gitarowego rocka. Po pierwszym przesłuchaniu nic mnie nie uniosło do sufitu, ale wrażenia są generalnie pozytywne. Glenn Hughes ma w dorobku nowy studyjny album Chosen i od kilku dni jest na trasie koncertowej. Co więcej, jest w naszym kraju. Dziś wieczorem występ w Krakowie, pojutrze w Warszawie. Trasa potrwa do końca listopada i zakończy się w Bogocie w Kolumbii. Z kolei ta trasa już się odbyła, ale mamy z niej płytę. Głównym wykonawcą jest Gary Numan. Listen to you scream, pretty music to my ears. I can listen to it all day if you want me to. I could talk about my world, how you thought about who you were. I could talk about your fate if you want me to. I could look into reason, see your heart just lie. I could throw away reason if you want me to. I could walk into darkness, find the hole you brought into. I would be the intruder if you want me to. Gary Numan. Tak się zaczynał jego koncert i tak zaczyna się płyta A Perfect Circle Live at OVO Arena Wembley, zawierająca występ z maja 2022 roku. To było zakończenie trasy po wydaniu albumu Intruder. Wydany obecnie koncertowy album ma taką klasyczną formę, bez zbytnich ingerencji w dźwięki, kolejność utworów. Możemy uczestniczyć w tym koncercie słuchowo i duchowo. Thank you. Oh. desire to fade. You think it's you.